सिद्धांति ने सांख्य को कहा कि सांख्य दर्शन विप्रतिषेधा च असमंजसम, बहु परस्पर विरोध सिद्धांत उनका है, इसलिए वो असमंजसम सम्यक नहीं है। तो सांख्य कहता है सिद्धांत मत में भी तो बहुत असमंजस है, तप्य तापक सब ऐक्य कहेंगे तो फिर तप्य तापक भेद सिद्ध नहीं होगा। सिद्धांत अभी कह रहा है टीका में, ननु तयोर उपादान ऐक्येपि मिथो भेदो अस्ति एव, यथा एक बन्ध्यात्मकयोर औष्ण्य प्रकाशकयोः। तप्य तापक ये दोनों का उपादान एक होने पर भी ये दोनों स्वरूपों से भिन्न है तो भेदो अस्ति। जैसे एक ही बन्ही का दो कार्य हो गए औष्ण्य और प्रकाश, ये दोनों में भेद है, औष्ण्य प्रकाश परस्पर भिन्न है, कारण चाहे एक हो। अतो न व्यवहार लोप, सांख्य कहता है कि तप्य तापक एक हो जाएंगे तो व्यवहार लोप हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि व्यवहार लोप नहीं होगा, एक कारण होने पर भी कार्य दो अलग अलग है। अभी आशंका करके सांख्य कह रहे हैं अगर आप एक ही कारण का दो कार्य ऐसे मानेंगे बन्ही दृष्टांत दे करके, जैसे बन्ही का औष्ण्य और प्रकाश ये दोनों कभी बन्ही का छूटता नहीं, बन्ही है तो औष्ण्य प्रकाश निश्चय रहेगा। अगर ये जो आप तप्य तापक दोनों कहते हैं कि एक ही ब्रह्म का ये दोनों कार्य है, तब ये दोनों भी बन्ही का औष्ण्य प्रकाश बत ये भी नित्य रहेंगे, तो बन्हेरिव ताभ्यम आत्मनो मोक्ष न स्यात्। बन्ही का जैसे औष्ण्य प्रकाश ये कभी उसका मोचन नहीं होता है, इसी प्रकार की तप्य तापक ये दोनों रूपों का भी कभी मोचन नहीं होगा, मोक्ष न स्यात्। सांख्य ये दोष देता है, स्याद इति आह यदि च, भाष्य में सांख्य कहता है यदि च एतो तप्य तापको एकस्य आत्मनो विशेषो स्याताम स ताभ्यां तप्य तापकाभ्यां न निर्मुच्यत इति ताप उपशांतये सम्यक दर्शनम उपदिशत शास्त्रम अनर्थकं स्यात्। यदि च एतो, एतो अर्थात तप्य तापको एकस्य आत्मनो विशेषो स्यात्, विशेषो स्यातम एक ही आत्मा का ये दो विशेष विशेष रूप हो गए अगर होंगे। स ताभ्याम, ताभ्याम तप्य तापकाभ्याम, तप्य हो गया जीव, तापक हो गया संसार, ये दोनों से कभी न निर्मुच्यते कभी उसका मोक्षण नहीं होगा इति। तो कभी जिसका मोक्षण नहीं होगा ताप उपशांतये सम्यक दर्शनम उपदिशत शास्त्रम, शास्त्र ताप का उपशांति के लिए संसार का निराकरण के लिए सम्यक दर्शन का उपदेश करता है। अगर वह संसार ताप वो कभी उसका निराकरण नहीं होगा तो शास्त्र जो कि उसका निराकरण का उपदेश करता है वो शास्त्र अनर्थक हो जाएगा, अनर्थकम स्यात्। तो सिद्धांत पक्ष से अगर कहा जाएगा ऐसा क्यों होगा तो अनर्थक क्यों होगा, तो सिद्धांत सांख्य कहता है कि नहीं औष्ण्य प्रकाशक धर्मस्य प्रदीपस्य तदवस्थस्य एव ताभ्याम निर्मोक्ष उपपद्यते। प्रदीप का जो धर्म हो गया औष्ण्य प्रकाश, औष्ण्य प्रकाश धर्म क औष्ण्य प्रकाश धर्म यस्य प्रदीपस्य, वो प्रदीपस्य तदवस्थस्य एव अर्थात उष्ण प्रकाश जब प्रदीप में है, प्रदीप बुझ गया तब तो ये नहीं रहेगा ये दोनों, तदवस्थस्य एव ताभ्याम निर्मोक्ष नहीं उपपद्यते। प्रदीप का ये औष्ण और औष्ण्य और प्रकाश ये दोनों का निर्मोक्ष कभी नहीं होगा। टीका में अभी पूर्व पक्ष कह दिया कि अगर प्रदीप बुझ गया तो ठीक है औष्ण्य प्रकाश का अनुभव नहीं होगा, प्रदीप रहता हुआ औष्ण्य प्रकाश का निर्मोक्ष कभी भी नहीं होगा। सिद्धांति अभी इसके ऊपर कहता है टीका में, ननु सती अपि धर्मिणी, धर्मी अर्थात प्रदीप स्वभाव नाशो मोक्ष उपपद्यते, प्रदीप रहता हुआ उसका औष्ण्य और प्रकाश ये नाश हो सकता है, सिद्धांति ऐसे कह देता है। धर्मी जीव रहता हुआ तो उसका स्वभाव नाश, उसका जो धर्म है वो नाश हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। दृष्टांत देता है सिद्धांति, सती एव जले बिच्यादि नाश दर्शनात्। सती एव जले, जल रहने पर भी जल का धर्म हो गया भीची तरंग, उसका नाश तो दिखता है, तो जल का स्वरूप तो बना रहा किंतु उसका जो धर्म था भीची उसका तो नाश होता है। इसी प्रकार की जीव का स्वरूप रहते हुए उसका जो धर्म है संसार वो नाश हो जाएगा। इति आसंख्य, सांख्य कहते हैं दृष्टांत तो असिद्धि। भाष्य में तो ये जो दृष्टांत तो दे दिया, जल रहने पर भी बिची आदि का नाश हो जाता है दृष्टांत तो। संख्य कहता है कि ये दृष्टांत ठीक नहीं है। भाष्य में योपि जल तरंग बीची फेनादि उपन्यास, उपन्यास कथनम दृष्टांत तो कथनम, जल का तरंग बीची, यहाँ भी तरंग बीची ये दोनों शब्द दिए हैं। देखिए तो बीची शब्द का अर्थ भी तरंग है, तो तरंग बीची फेनादि उपन्यास, जल का तरंग बीची फेन ये सब जो कहा जाता है अर्थात ये नाश होने पर भी जल का स्वरूप तो बचा रहता है जो ये कहते हैं। सांख्य कहता है कि तत्रापि जलात्मन एकस्य बीच्यादयो विशेषा आविर्भाव तिरोभाव रूपेण नित्या एव, जल तो एक है, जलात्मन एकस्य जल रूपस्य, उसका जो बीच्यादयो विशेषा बीची तरंग फेन इत्यादि ये सब जो विशेष है इनका आविर्भाव होता है फिर तिरोभाव होता है। सिद्धांत कह दिया था कि बीची का नाश होता है, सांख्य कहता है नाश होता है अर्थात तिरोभाव होता है फिर आगे आविर्भाव होगा। ऐसा नहीं कि वो जल रहते हुए उसका बीची हमेशा के लिए चला गया, ऐसा नहीं है। आविर्भाव तिरोभाव रूपेण, इसलिए बीची आदि जो उसका विशेष रूप है वो भी नित्य है, रहेगा रहेगा तो कभी मोक्ष नहीं होगा। नित्या एव इति समानो जलात्मनो बीच्यादि भीर अनिर्मोक्षः, जल जलात्मा जो है जल है, जल का ये बीची से कभी भी मोक्ष नहीं होगा अर्थात बीची आदि रहेंगे, कभी तिरोभाव हो सकता है फिर आगे आविर्भाव हो जाएगा, इसलिए आत्यंतिक निर्मोक्ष तो कभी नहीं होगा। टीका में किंच संख्य कह रहा है कि और भी भेद अंगीकारे अपसिद्धांत, अगर आप ये बीची तरंग इत्यादि भेद स्वीकार करेंगे तो आपका अपसिद्धांत होगा, आप तो एक कहते हैं सब, और अनंगीकारे अगर आप भेद स्वीकार नहीं करेंगे तो लोक प्रसिद्धि बाध उभयतः पाशारज्ज। भेद अंगीकार करेंगे तो अद्वैतवादी का अपसिद्धांत, भेद अंगीकार नहीं करेंगे तो लोक प्रसिद्धि का विरोध होगा, तो वेदांती के ऊपर ये उभय तो पाशारज्जु उसको कहते हैं। भाष्य में प्रसिद्धस्य अयम तप्यतापकयोर जात्यंतर भावो लोके, लोके तप्यतापकयोर जात्यंतर भावो प्रसिद्ध। तप्य तप्य जीव, तापक संसार, ये दोनों भिन्न जाति का होते हैं, ये लोक में ये प्रसिद्ध है। तथा ही एक दृष्टांत देता है सांख्य, अर्थी च अर्थस्य अन्योन्य भिन्नो लक्ष्येते, तो अर्थी और अर्थ ये दोनों परस्पर से भिन्न है, अर्थ ये तापक है, अर्थी ये तप्य है, अर्थ ये तापक अर्थात तो अर्थ का कामना से अर्थी तप्त तो होता है, तो इसलिए अर्थ हो गया तापक। टीका में अर्थो ही अर्जन लाभादिना अर्थिनम तापयति इति तापकः, अर्थ अर्जन लाभादिना अर्जन करने के लिए लाभ करने के लिए अर्थिनम तापयति, अर्थी को तप्त करता है परिश्रम करवाता है कष्ट देता है, इति अर्थ हो गया तापक। अर्थी तप्यस तयोर अभेदे बाधकम आह, अर्थी तप्य अगर अभी आप अर्थी और अर्थ को एक कह देंगे इसमें बाधक कहते हैं। भाष्य में यदि अर्थिनः स्वतो अन्यो अर्थो न स्यात्, अर्थिनः स्वतः पंचमी दोनों समानाधिकरण, अर्थी से अन्य अर्थ अगर नहीं होगा तब यस्य अर्थिन यद विषयम अर्थित्वम, अर्थी अर्थी हो गया देवदत्त, उसका यद विषयम अर्थत्वम, उसका गौ विषय अर्थत्वम, गौ हो गया उसके लिए अर्थ, तो देवदत्त के लिए गौ हो गया अर्थ, तो अर्थिनो यद विषयम अर्थित्वम, गौ विषय अर्थित्वम, स तस्य अर्थो नित्य सिद्ध एवं, क्योंकि अर्थी और अर्थ एक हुआ। अगर एक हुआ अर्थात तो अभी देवदत्त का अर्थ क्या हो जाएगा, कहते हैं गौ, कहते हैं गौ देवदत्त एक है ना, अर्थात देवदत्त को देवदत्त विषय का ही अर्थ है, क्योंकि अन्य तो है नहीं, अर्थी अर्थ को एक कहेंगे, इसलिए देवदत्त गौ ये भिन्न पदार्थ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अर्थ हाँ मतलब वेदांती के ऊपर कहता है। तो सांख्य कहता है कि हमारा तो भिन्न है, देवदत्त अर्थी है गौ अर्थ है, हमारा तो भिन्न है, किंतु आप कहते हैं कि अर्थी अर्थ सब एक ही है। तो जिस अर्थी का जिस विषय में अर्थित्व है अर्थात जो उसका अर्थ है, स तस्य अर्थो नित्य सिद्ध, नित्य सिद्ध अर्थात तो अर्थ तो अर्थी ही है, अर्थी तो सिद्ध ही है, तो नित्य सिद्ध एव इति न तस्य तद विषय अर्थित्व स्यात्। अर्थात देवदत्त को देवदत्त विषय का अर्थित्व होगा क्या? नहीं होगा, तो ये अर्थित्व न स्यात्। न तस्य तद विषय अर्थित्व स्यात् यथा प्रकाशात्मनः प्रदीपस्य प्रकाशाख्यो अर्थो नित्य सिद्ध एव इति न तस्य तद विषय अर्थित्व भवति। प्रकाश रूप हो गया प्रदीप, प्रदीप का जो प्रकाशाख्य अर्थ, प्रदीप कभी प्रकाश को चाहेगा नहीं क्योंकि वो तो उसका स्वरूप ही है। प्रदीप का जो प्रकाश रूप का अर्थ नित्य सिद्ध, इसलिए प्रदीप का प्रकाश कभी अर्थ वास्तविक बनेगा ही नहीं। अगर कहेंगे कि प्रदीप का प्रकाश अर्थ तो वो मतलब सिद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि आप अर्थी अर्थ को एक ही कहते हैं, प्रदीप का जो अर्थ होगा प्रकाश वो तो प्रदीप ही है। एव इति न तस्य तद विषय अर्थित्व भवति, प्रदीप का प्रकाश विषय अर्थ नहीं रहेगा क्योंकि प्रदीप तो स्वयं ही प्रकाश रूप है। प्रकाशात्मनः प्रदीपस्य अर्थात प्रदीप स्वयं ही प्रकाश है, और क्यों स्व विषय का अर्थित्व नहीं होगा, कहते हैं अप्राप्त ही अर्थे अर्थिनो अर्थित्व स्यात्। अप्राप्त अर्थ में ही अर्थी को अर्थित्व उसको कामना रहेगी। तो अभी यहाँ क्या दिखाए, अर्थी से अगर अर्थ भिन्न नहीं होगा तो आगे कहेंगे अर्थ से अगर अर्थी भिन्न नहीं होगा तो ये दिखाएंगे टीका में, उसको कहते हैं अर्थिनो अन्यस्य अर्थस्य अभावात्। अर्थी के अपेक्षा अन्य अर्थ कुछ नहीं रहा, नहीं रहने से अर्थी का अर्थित्व ही नहीं रहेगा, अर्थित्व अभाववत। अर्थाद अन्यस्य अर्थिनो असत्वात्, अर्थ से भिन्न अगर अर्थी नहीं रहा तो अर्थत्व अभाव प्रसज्येत, ये भी होगा। भाष्य में तथा अर्थस्यापि अर्थत्वम् न स्यात्, अर्थ में ही अर्थत्व नहीं रहेगा, क्यों कहते हैं अर्थ किसी अर्थी के लिए है और वो अर्थी अर्थ से भिन्न नहीं है, नहीं है तो अर्थ में अर्थत्व ही नहीं आएगा, कोई अर्थी नहीं रहा तो अर्थत्व नहीं आएगा। यदि स्यात् अगर अर्थ का कोई अर्थत्व होगा तो क्या होगा, कहते हैं स्वार्थम एव स्यात्, क्योंकि अर्थी तो उसे भिन्न नहीं है, अर्थ का अर्थ कहते स्वार्थ ही होगा। टीका में प्रसंगस्य इष्टत्वम निराकरोति, सांख्य इस प्रकार की दोष देने से अर्थात अर्थ का अर्थ अर्थात अर्थ को प्रयोजन क्या होगा, स्वार्थ अर्थात स्वयं स्वयं को ही चाहता है, तो सिद्धांत कहेगा ठीक है वो तो ये आत्म प्राप्ति के लिए चाहता है ना, तो स्वयं स्वयं को ही चाहता है। तो सांख्य कहता है कि न चाहे तद अस्ति, ऐसा नहीं होता है स्वयं स्वयं को चाहता है, ऐसा नहीं होता है। टीका में अर्थत्वम ही कामना विषयत्वम, कामना का जो विषय है वो अर्थ है, तो कामना का विषय में रहेगा कामना विषयत्वम, यही अर्थत्व, अर्थत्वम ही कामना विषयत्वम। तच्च काम्याद अन्यस्य कामयितुर असत्वात् न स्यात्, काम्य जो अर्थ हो गया उससे अन्य तो कोई कामयिता नहीं रहा, कामयिता नहीं रहा तो फिर जो काम्य है ये काम्य में अर्थत्व कहाँ से आएगा, कोई अर्थी हो तो इसमें अर्थत्व आएगा। कामयितुर असत्वात् न स्यात्, नहीं स्वस्य स्वार्थत्वम् अस्ति, घट स्वयं घट को चाहेगा वो नहीं होगा, स्वस्य स्वार्थत्वम् अपने स्वयं स्वयं के लिए ये नहीं होगा। अस्ति कामस्य एव कामयित्रित्व अयोगात्, जो काम्य है वही कामोहिता बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कामोहिता काम्य अलग अलग होते हैं, कई होगा। तस्माद भेदो अंगीकार्य इत्यर्थ है, सांख्य कहता है इसलिए भेद तो स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो तप्य तापक काम्य कामयिता ये सब सिद्ध नहीं होगा। इतश्च भेद इति आह, और भी कारण है भेद स्वीकार करना पड़ेगा। भाष्य में संबंधी शब्दौ ही एतौ अर्थौ अर्थस्य इति, अर्थ और अर्थी ये दोनों संबंधी शब्द हैं। अर्थ है तो अर्थी, अर्थी है तो अर्थ, ये संबंधी शब्द। द्वयोश्च संबंधिनो संबंध स्यात् न एकस्य एव, एकस्यैव है दो मात्रा है, दो मात्रा है। अच्छा, भाष्य में तो द्वयोश्च संबंधिनो, दो संबंधी है तो उनका बीच में संबंध होगा, न एकस्य एव, एक है तो उसमें संबंध कैसे होगा। तस्माद् भिन्नौ एतौ अर्थार्थिनौ, अर्थ और अर्थी ये दोनों भिन्न है, एक में संबंध नहीं होगा। तथा जैसे अर्थ और अर्थी भिन्न हो गए, इसी प्रकार की अनर्था अनर्थिनौ अपि अपि भिन्नौ, टीका में दे दिया तथा अनर्था अनर्थिनौ अपि भिन्नौ इति अन्वय। जैसे अर्थ अर्थी भिन्न हुआ, अनर्थ अनर्थी ये भी भिन्न होगा। टीका में अर्थ अनर्थयोः स्वरूप उक्ति पूर्वकम् तापकत्वम् स्फुटयति, अर्थ क्या है और अर्थी क्या है, ए अर्थ और अनर्थ। टीका में कहते हैं अर्थ अनर्थयोः, ये दोनों का स्वरूप कहेंगे, किसको अर्थ कहेंगे किसको अनर्थ कहेंगे, और ये दोनों ही तापक हैं, अर्थ भी तापक है अनर्थ तो तापक है ही, तो ये दोनों ही तापक है, इसको स्पष्ट करते हैं। भाष्य में अर्थिनो अनुकूलो अर्थ प्रतिकूलो अनर्थ, सर्वेशम अनुकूलतया वेदनीयम, सुख कहते हैं अर्थ, जो प्रतिकूल होगा वो अनर्थ होगा। ताभ्याम ये अर्थ अनर्थाभ्याम दोनों के साथ एक है, एक है अर्थी पर्यायण उभाभ्याम संबध्यते, तो एक ही अर्थी जब अर्थ अनर्थ दोनों के साथ संबंध होगा, एक समय में एक व्यक्ति अर्थ और अनर्थ दोनों के साथ संबंध नहीं होगा, इसलिए कहते हैं पर्यायण, क्योंकि जिस समय में अनर्थ के साथ संबंध होगा उसको अनर्थी कहा जाएगा, उस व्यक्ति को, व्यक्ति तो एक ही है, ये दोनों के साथ संबंध हो जाएगा। पर्यायण उभाभ्याम संबध्यते, तत्र अर्थस्य अल्पीयस्त्वात् भूयस्त्वात् च अनर्थस्य, तो अर्थ तो कम है अनर्थ तो अधिक है, उन्हें से अनर्थस्य उभो अनर्थ अल्पीयस्त्वात् भूयस्त्वात् च अनर्थस्य, अनर्थ अधिक है इसलिए उभौ अपि अनर्थ उभौ अपि अर्थानर्थौ अनर्थ एव इति तापकः स उच्यते, अर्थ कम है अनर्थ अधिक है इसलिए दोनों ही अर्थ अनर्थ हो, ये दोनों ही अनर्थ एव, तो कम अर्थ है अधिक अनर्थ है तो अर्थ उनका अंदर में आ जाएगा तो अनर्थ ही हो गया, इसलिए तापक तो दोनों ही ताप देने वाले है स उचित, इसलिए दोनों को तापक कह दिया गया। तप्यस्तु पुरुष य एक पर्यायण उभाभ्याम संबध्यत इति तयोस्तप्यतापकयोर एकात्मतायां मोक्षान उपपत्ति थी, ये अर्थ और अनर्थ ये दोनों तापक हो गए, तप्य हो गया पुरुष, यह एक वो तो एक पुरुष, एक पुरुष अर्थात सांख्य वाला का मत में तो पुरुष नाना है, एक ही पुरुष कभी अर्थी होगा कभी अनर्थी हो जाएगा, यह एक पुरुष एक ही पुरुष पर्यायण उभाभ्याम उभाभ्याम अर्थ अनर्थाभ्याम संबध्यत इति तयोः अर्थार्थयोः अर्थानर्थयोः तप्यतापकयोः न न न तयोः अर्थात अर्थ अर्थिनोः, क्योंकि तप्यतापकयोः दिया, तयोः तप्यतापकयोः अर्थात अर्थ और अर्थी अर्थार्थिनोर, अगर दोनों को एक कह देंगे तो ये तो अनर्थ सर्वदा बना ही रहेगा, अर्थ और अर्थी, अर्थ कहने से वो वास्तविक अनर्थ ही है, तो इसलिए अर्थी का अनर्थ तो सर्वदा बना ही रहेगा क्योंकि एक ही है, तो तो जो अर्थी है वही अनर्थ ही है, इसलिए अनर्थ ही बना रहा था, उससे कभी छुटकारा होगा नहीं, मोक्ष अनुपपत्ति। क्यों कहेंगे अगर अनर्थ चला जाएगा तो अर्थी ही तो चला गया, क्योंकि अर्थी अनर्थ तो एक ही है, वेदांत मत में सब एक ही है, तो अर्थी ही चला गया तो किसका मोक्ष होगा फिर, तो जीव ही पुरुष ही बचा नहीं है। इसलिए सांख्य कहता है कि मोक्ष अनुपपत्ति, वेदांत मत में मोक्ष नहीं होगा। टीका में अद्वैत मते मुक्तेर अयोगम उक्त्वा स्वमते योगम आह। अद्वैत मत में तो मुक्ति नहीं हो पाएगी, किंतु सांख्य मत में तो हो जाएगी, उसको दिखाते हैं भाष्य में। जात्यंतर भावे तु तत्संयोग हेतु परिहारात स्यादपि कदाचिन मोक्षो उपपत्ति रीति। सांख्य कहता है तप्य तापक अगर जात्यंतर होंगे, भिन्न जाति के होंगे, तत्संयोग हेतु तप्य तापक का संयोग हो जाता है तो होने से संसार हो गया। संयोग का हेतु ज्ञान इत्यादि के द्वारा परिहारात, संयोग का हेतु परिहार हो जाने से कदाचित मोक्ष उपपत्ति स्यात, कभी मोक्ष हो जाएगा। हेतु संयोग का हेतु अगर नाश हो गया तो फिर मोक्ष हो जाएगा। अगर वो एक ही पदार्थ होगा तो उसका तो कभी मोक्ष होगा ही नहीं, अनर्थ तो उसका स्वरूप ही हो जाएगा। टीका में तया तप्यया बुद्धिया पुरुषस्य संयोग सो स्वामी भावस। जो कहा कि भाष्य में जात्यंतर भावे तु तत्संयोग, तत्संयोग अर्थात तयोः संयोग, तयोः कयोः कहते हैं तप्य और ताप कयोः संयोग। तप्य कौन हो गया? तया तप्यया बुद्धिया, तो तप्या हो गया बुद्धि, पुरुष का संयोग, तापक तो संसार है, तप्य हो गया बुद्धि, बुद्धि के साथ पुरुष का संयोग हो गया। क्या संयोग है? स्व स्वामी भाव, पुरुष हो गया स्वामी, स्व हो गया बुद्धि। तस्य हेतु, हेतु क्या है? कहते हैं कि अनादिर अविवेक अज्ञान, यही हेतु हो गया संयोग का। तस्य परिहारो, उसका परिहार अविवेक हेतु हुआ, तस्य परिहार अर्थात विवेक, संख्य लोग कहते हैं विवेक ख्याति। तस्मान नित्य मुक्तस्य अपि पुरुषस्य कथंचित उपचारान मोक्ष उपपत्ति। वास्तविक बुद्धि तप्या संसार तापक, तो बुद्धि संसार का बीच में तप्य तापक भाव है। पुरुष किंतु अविवेक के चलते बुद्धि के साथ तादात्म्य कर जाता था, अभी विवेक होने से पुरुष अभी बुद्धि के साथ तादात्म्य नहीं करेगा, नहीं करने से कहते हैं कि अभी बुद्धि में बुद्धि मुक्त हो जाएगी। कहते हैं कि बुद्धि पहले बंधन में था, संसार का बंधन में था, अभी बुद्धि के विवेक ख्याति हो गया, हो जाने से वो बुद्धि मुक्त हो गए कहेंगे। तो बुद्धि मुक्त हो गया तो पुरुष में बद्ध मुक्ति कहाँ व्यवहार होगा? इसलिए सांख्य कहता है तो तस्मात नित्य मुक्तस्यापि पुरुषस्य कथंचित उपचाराद मोक्ष उपपत्ति। पहले पुरुष में बद्ध वास्तविक बंधन बुद्धि में थे, किंतु पुरुष में उपचार गौण प्रयोग, इसी प्रकार मोक्ष भी पुरुष में गौण प्रयोग उपचाराद। यथा योद्धि गतौ जय पराजय राजनी उपचर्येते, योद्धा में जय अथवा पराजय किंतु राजा में उपचार गौण प्रयोग किया जाता है। तथा पुरुष अत्यंत भिन्न बुद्धिगतौ बंध मोक्षो पुरुषे पुरुष, तथा पुरुषाद पुरुषाद अत्यंत भिन्न बुद्धिगतौ बंध मोक्षो पुरुषे उपचर्येते। इसी प्रकार की पुरुष से अत्यंत भिन्न हो गया बुद्धि, उस बुद्धि में होने वाला बंध मोक्ष, ये बंध मोक्ष पुरुष में उपचर्येते, पुरुष में ये गौण प्रयोग है। पुरुष से तो बुद्धि अत्यंत भिन्न है और ये बंध मोक्ष बुद्धि में ही है, पुरुष में उपचार गौण प्रयोग है। तद उक्तम, इसलिए सांख्य लोग कारिका में कहते हैं तस्मान न बध्यते धा न मुच्यते नापसंसरति कश्चित, और बध्यते मुच्यते संसरति वा नानाश्रया प्रकृति ही, ऐसा कहते हैं। सैव च बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ही, सा एव अर्थात वही प्रकृति बध्यते मुच्यते संसरति, ये सांख्यकारिका है। योद्धि योद्धा तो धातु है, युद्ध संप्रहार है, उसे त्रिच हो जाने से लघुपद गुण हो गया योद्धि योद्धा, त त्रिच। सिद्धांत मत में, सिद्धांत मत में क्योंकि अद्वितीय है, एक ही है। कल्पित माया को लेकर के भेद व्यवहार, किंतु सांख्य अभी कल्पित माया को नहीं ले रहे हैं ना, वो तो कहते हैं वास्तव आपका मत में तो सब एक है, क्योंकि सांख्य लोग कल्पित स्वीकार नहीं करते, वो कहते वास्तव है, जगत वास्तव है। तो इसलिए सभी लोग वेदांती के ऊपर जो दोष देते हैं वास्तव मान करके, वेदांती बार बार कहते हैं कि माया से कल्पित है, तो वास्तव मान करके दोष दे रहे हैं। अच्छा सिद्धांत यति, अभी सिद्धांत ही अपना बात कह रहा है भाष्य में। अत्र उच्यते न एकत्वादेव तप्यतापक भाव अनुपपत्ते। सिद्धांत कहता है कि एकत्वात एव तप्यतापक भाव होगा ही नहीं। आप हमको कहते हैं कि एक है तो तप्यता का भाव कैसे होगा, हम भी कहते हैं एकत्व तप्यतापक भाव अनुपपत्ते, होगा ही नहीं, अर्थात वास्तविक कोई तप्यतापक भाव है नहीं, क्योंकि एकत्वात ये पारमार्थिक ना व्यावहारिक, तो इसलिए सिद्धांत कहते हैं एकत्वात पारमार्थिक रूपेण एकत्वाद एव तप्यतापक भाव पारमार्थिक न भवती। सिद्धांत कहते हैं अनुपपत्ते ये होगा ही नहीं, एकत्वाद एव टीका में कहते हैं एकत्वाद। अच्छा किंग परमार्थ दृष्टिया तप्यतापक भाव अनुपपत्ति उच्यते व्यवहार दृष्टिया वा, सिद्धांति विकल्प करता है, पारमार्थिक तप्यतापक भाव नहीं हो पाएगा अथवा व्यावहारिक। पारमार्थिक बात कहेंगे सिद्धांति कहते हैं कि नाद्य, कहते कि न एकत्वाद एव तप्यतापक भाव पारमार्थिक ये हो ही नहीं पाएगा। एकत्वाद एव हेतु दे दिया, इसका अर्थ दोषत्वम इति शेष। भाष्य में तो जाए न एकत्वादेव दोषत्वम तप्यतापक भाव जो कहते हैं अनुपपत्ते, ये दोष होगा ही नहीं, तप्यतापक होगा ही नहीं। टीका में तस्या अदोषत्वम विवृणति, एक होने से तप्यतापक भाव होगा नहीं, ये कोई आप दोष देते हैं तप्यतापक कैसे होगा, ये कोई दोष नहीं, इसको विवरण करते हैं भाष्य में। भवेद एष दोषो यदि एकात्मतायां तप्यतापकौ अन्योन्यस्य विषय विषय भावं प्रतिपद्ये याताम्। यह दोष होता, भवेद एष दोषो ये दोष होता यदि एकात्मतायां, एकत्वादेव एक है, एक स्थिति में तप्यतापकौ अन्योन्यस्य विषय विषय भावं वास्तव प्रतिपद्ये यातम्। तप्य तापक एक दूसरों का विषय विषयी बनेंगे, अर्थात तप्य हो जाएगा विषय और तापक हो जाएगा विषयी, इस प्रकार की विषय विषयी भाव अगर वास्तविक प्रतिपद्ये यातम्, अगर वास्तविक होता तो वास्तवम, टीका में उसको कहते हैं एतत् तात्विकम विषय विषयित्वम न तु अस्ति इत्यर्थ। ये जो विषय विषयित्व है ये तात्विक नहीं है, जो तप्य तापक अन्योन्यस्य विषय विषयित्व भावम, विषय विषय भावम, विषय विषय भावम, भाव का अर्थत्व विषयत्व विषयित्व, तो इसको टीका में कहते हैं ये कोई तात्विक नहीं है, पारमार्थिक विषय विषयित्व नहीं होते हैं। कैसे अन्योन्यस्य विषय, अभी यहाँ तप्य हो जाएगा विषय, तापक हो जाएगा विषयी, और तापक हो जाएगा विषय विषयी, ना तापक है तप्य है विषय, हाँ तप्य है विषय, तापक जो है तापक तापक देगा ना, किसको देगा, जिसको देगा उसको तप्य कहेंगे, तो तप्य हो गया। अच्छा आप संसार और जीव ना, उस दृष्टि से नहीं, यहाँ तप्य और तापक, यहाँ संसार ही तापक है वो विषय है, क्योंकि यहाँ क्रिया क्या हो रहा है, ताप क्रिया, ताप क्रिया का विषय हो जाएगा संसार, क्योंकि वो ताप देता है, इस प्रकार की हो जाएगी। प्रतिपद्येयातम अथवा उस प्रकार का अर्थ भी कह ले सकते हैं, पंक्ति भी घट जाएगा उस प्रकार की, जीव है तप्य, भोग का विषय में जीव हो गया विषयी, संसार हो गया तापक, किंतु भोग का विषय में वो हो गया विषय, इस प्रकार की होगा तो फिर यथासंख्य नहीं होगा, पंक्ति तो दोनों प्रकार की घटेगा, तात्पर्य वही है। तप्य तापक अगर ये वास्तव होता तो, तात्विक अगर होता तो ये जो भोक्ता और भोग्य ये भी कोई पारमार्थिक नहीं है, तात्विक नहीं है। भाष्य में न तु एतद अस्ति, ये तो पारमार्थिक ये है नहीं, क्यों? एकत्वादेव एक ही है। न ही अग्निर एक सन सोम आत्मानं दहति प्रकाशयति वा सति अपि औष्ण्य प्रकाशादि धर्म भेदे परिणामित्वे च। अग्नि एक सन एक होता हुआ सोम आत्मानं नहीं दहति प्रकाशयति, अपने आप को दहन और प्रकाशन नहीं करता है। सति औष्ण्य प्रकाश और धर्म भेदे, औष्ण्य और प्रकाश ये दोनों धर्म भिन्न है, होने पर भी अग्नि को ये दोनों दहन कर देंगे प्रकाश कर देंगे ऐसा नहीं, और अग्नि परिणामी है। अग्नि का परिणाम अगर आप कहेंगे कि दहन प्रकाश ये अग्नि का परिणाम, अग्नि परिणामी भी है और उसका ये धर्म भेद भी है, होने पर भी ये उष्ण और प्रकाश दोनों ये अग्नि को दहन कर देंगे प्रकाश कर देंगे ये बात नहीं होता है, क्योंकि एक ही है स्वरूप है उसका। किंग कूटस्थे ब्रह्मणी एकस्मिन् तप्य तापक भाव संभवे, किंग आक्षेप में कूटस्थे ब्रह्मणी एकस्मिन् तप्य तापक भाव किंग संभवे, एक है तो एक भी है कूटस्थ है और उसमें तप्य तापक भाव ये कैसे हो जाएगा, ये आक्षेप है। सिद्धांति यत्र तप्यतापक भावो दृष्टस्तत्रैव इति व्यवहार पक्षम आदाय सिद्धांति ब्रूते। किं न पश्यसि, अच्छा टीका में नहीं है, अच्छा ठीक तो यत्र तप्यतापक भाव, पूर्व पक्षी पहले पूछता है भाष्य में पंक्ति ग्रह को पुनरअयम तप्यतापक भाव स्यात्, आप कह दिए कि तप्यतापक भाव कोई पारमार्थिक नहीं है, किंतु ये जो लोक में दिखता है ये फिर तप्यतापक भाव कहाँ मानना पड़ेगा। सिद्धांती ऊपर में विकल्प कर दिया था किम परमार्थ दृष्टिया तप्यतापक भाव अनुपपत्ति व्यवहार दृष्टिया, परमार्थ दृष्टिया तो नहीं हुआ, पूर्व पक्ष पूछता है फिर कहाँ ये तप्यतापक भाव होगा। सिद्धांती उत्तर देता है भाष्य में उच्यते, उच्यते के लिए टीका में दिया यत्र तप्यतापक भाव दृष्टस तत्रैव इति, जहाँ तप्यतापक भाव दिखता है एकस्मिन् ब्रह्मणि पारमार्थिके नहीं दिखता है, जहाँ दिखता है कहाँ दिखता है, कहते व्यवहार, इसलिए व्यवहार पक्षम आदाय सिद्धांति ब्रूते। जो दो विकल्प किया था व्यवहार दृष्टिया पारमार्थिक दृष्टिया, व्यवहार दृष्टि को लेकर के सिद्धांति कहता है भाष्य में किंग न पश्यसि कर्मभूतो जीवत देहस्तप्य तापकः सविता इति। तो ये किम आक्षेप में, क्या ये नहीं दिखता है आपको कर्म भूत जीवत देह, ये जो जीवत देह जीवित देह वो कर्म का ही परिणाम है, कर्म से प्राप्त हुआ वो तप्य है और तापकः सविता, अगर कभी सूर्य किरण में खड़ा है तब तो शरीर तपेगा, ये तो दिखता है। टीका में सांख्य कह रहे हैं देहस्य तप्यत्वे देहात्म बाधापत्ति, अगर आप देह को तप्य कह देंगे, हम अभी तप्य पुरुष जीव को कह रहा था, अभी आप देह को तप्य कह करके दृष्टांत दे देते हैं तो फिर देहात्म बाधापत्ति, ये तो देहात्मवाद हो जाएगा। अभी शंका करता है सांख्य भाष्य में ननु तप्तिर नाम दुखम सा चेतितुर न अचेतनस्य देहस्य। सिद्धांत कह दिया जीव देह तप्य, सांख्य कहता है तप्ति का अर्थ होता है दुख, तो ये जो दुख है वो चेतितुर धर्म है, वो कोई चेतन का धर्म है, अचेतन देह का दुख नहीं होता है। यदि ही देहस्य एव तप्ति ही स्यात् सा देहनाशे स्वयं एव नश्यति इति तो नाशाय साधनम न एषितव्यं स्यात्। अगर देह का ताप कहेंगे तब देह नाश तो स्वयं हो, देह नाश तो होगा, ते देह का नाश होने से स्वयं एवं तप्ति ताप का नाश हो जाएगा, तो तन नाशाय साधन क्यों इतना परिश्रम करेंगे, साधनम न ऐसी तप्यम, मृत्यु हो गया तो मुक्त हो गया, ताप नाश हो गया तो फिर इतना साधन करने का क्या जरूरत है। संख्या कहता है टीका में अभी सांख्य मतलब ये विकल्प होता है अचेतनस्य एव देहस्य तप्तिर न। सांख्य कहता है कि अचेतन देह का तप्ति नहीं होगा, ताप नहीं होगा। इति बदता सांख्येन, सिद्धांत कहता है कि त्वया वक्तव्यम, आपको ये कहना पड़ेगा किम चेतनस्य केवलस्य तप्ति, केवल चेतन को ताप होता है क्या, किंबा देह संघतस्य चेतनस्य तप्ति, देह के साथ संघत जो मिला हुआ तादात्म्य हुआ है ऐसा चेतन का तप्ति, वो तो तपते है अर्थात ताप का ही ताप हो रहा है। संसार हो गया तापक, दुख हो गया ताप, और जीव हो गया तप्य। ये जो दुख हो गया ताप, वही ताप का ही ताप होगा, अर्थात दुख को ही ताप होता है। या तो चेतन को ताप होता है, देह विशिष्ट चेतन को ताप होता है, अथवा दुख को ही ताप होता है। तृतीय विकल्प आहोषित सत्वस्य, सत्वस्य अर्थात सत्व गुणस्य, सत्व गुण को ताप होता है, रज गुण ताप देता है, ये चतुर्थ विकल्प। ताप पुरुष को नहीं होता है, देह विशिष्ट चेतन को नहीं होता है, सत्व गुण को ताप होता है। आहोषित सत्वस्य, सत्वस्य अर्थात सत्वस्य गुणस्य, सत्व गुण को ताप होता है। ये चार विकल्प सिद्धांत कर दिया। अचेतन देह को ताप नहीं होता है तो ये चार विकल्प से फिर किसको ताप होता है, विकल्प करके कहते हैं नाद्य। प्रथम पक्ष था केवल चेतन को ताप होता है, कहते नाद्य इतिहास, केवल चेतन को ये ताप नहीं होता है। भाष्य में उच्यते कहा जाता है, सिद्धांती उत्तर देता है देहा भावे अपि केवलस्य चेतनस्य तप्तिर न दृष्टा। अगर देह नहीं है, केवल चेतन अर्थात देह से मुक्त हो गया, आगे देह प्राप्त नहीं है अथवा मुक्त है, तो ऐसा जो चेतन है उसको फिर दुख होना ये तो देखा नहीं गया। नच त्वयापि तप्तिर नाम विक्रिया चेतयितुः केवलस्य इष्यते। आप सांख्य ये जो तप्ति, तप्ति अर्थात दुख प्राप्ति, केवल चेतन को दुख होता है ऐसा तो आप सांख्य भी नहीं मानते हैं। आपका चेतन जो है वो तो पुष्कर पलाशवत असंग है, आप भी नहीं मानते हैं। तो प्रथम पक्ष नहीं हुआ। द्वितीय पक्ष था देह विशिष्ट चैतन्य, अभी कहते हैं द्वितीय तृतीय, तृतीय था दुख को ही दुख होना, ये दोनों पक्षों का निराकरण करते हैं आगे भाष्य में। नापि देह चेतनयोः संहतत्वं, देह चेतन दोनों मिल करके उनको ताप होगा, कहते हैं देह चेतन कभी संहत होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, अशुद्धि आदि दोष प्रसंगा, अगर वास्तव इन दोनों में संहति हो जाएगा तब चेतन में अशुद्धि आदि दोष आ जाएगा, केवल अविवेक से तो भ्रांति से मानता है। अच्छा ये हो गया देह चेतन, ये तप्य नहीं हुआ। नच तप्ते रेव तप्तिम अभ्युपगच्छसि, आप भी दुख को दुख होता है ऐसा आप नहीं मानते हैं, तो फिर आपका मत में कथम तवा भी तप्य तापक भाव, तीन पक्ष निराकरण हो गया। आपका मत में तो तप्य तापक भाव नहीं होगा, ठीक है। मैं अभी चतुर्थ पक्ष रह गया सत्व गुण को ताप होगा, ये कहते हैं टीका में सत्वमिति पूर्व पक्ष में चतुर्थं संकते, चतुर्थ विकल्प जो था उसको शंका करते हैं। सत्व रजसो रजसो तप्य तापकते पुरुषस्य बंधाभावात् शास्त्रारंभ वैयर्थ्यम इति परिहरति। सिद्धांत कहता है कि सत्व तप्य हो जाएगा, रजस तापक होगा, अगर हुआ तो पुरुष का इसके साथ क्या संबंध है, तो पुरुषस्य बंध अभाव, बंध तो सत्व को हुआ तो रजस उसको ताप दिया तो बंध सत्व में आ गया, तो पुरुषस्य बंध अभाव शास्त्रारंभ व्यर्थ्यम, आपका मत में शास्त्रारंभ व्यर्थ होगा इति परिहरति। भाष्य में सत्वम तप्यम तापकम रजह इति चेत, सांख्य कहते हैं सत्व तप्य हो जाएगा तापक रज हो जाएगा इति चेत, सिद्धांत कहता है कि न ताभ्याम चेतनस्य सहतत्व अनुपपत्ते। सत्व रज दोनों के साथ चेतन का कोई संबंध नहीं है, तो वो दोनों में चाहे तप्य तापकत्व रहे विवाद हो, चेतन तो असंगत है। टीका में तो ठीक है, अभी पुरुष वो दोनों के साथ संबंध नहीं हुआ, असंग होने पर भी उसको प्राप्त होगा तादात्म्य होकर के, उसके लिए कहता है सांख्य असंगत्वे अपि पुरुषस्य तप्य सत्व प्रतिबिंबत्वात् तप्ति। पुरुष तो असंग है किंतु तप्य जो सत्व हुआ तापक रजस हुआ, तप्य सत्व में पुरुष प्रतिबिंबित तो होता है, प्रतिबिंबित तो होने से प्रतिबिंबितत्वाद पुरुष को भी तप्ति हो जाएगी, क्योंकि जहाँ ताप है उसमें ये प्रतिबिंबित तो हो गया तो तप्ति हो जाएगी। इति संकते भाष्य में सत्व अनुरोधित्वात् चेतनोपि तप्यते इव इति चेत्। सत्व अनुरोधी अर्थात तो सात्विक वृत्ति में प्रतिबिंबित तो हुआ है, होने से जो चेतन है जो प्रतिबिंबित तो हुआ है वो भी तप्यत इव, वास्तविक तो नहीं होगा, प्रतिबिंब में कुछ होने से बिंब में कुछ नहीं होता है, इसलिए सांख्य स्वयं कहता है कि तप्यते इव इति चेत। सिद्धांत कह रहे हैं टीका में, तरी जलचंद्रस्य चलनवत मिथ्या एवं तप्तिर इति अस्मत् पक्ष आगत इत्याह। जलचंद्रस्य चलनम, वहाँ जल का चलन है ना चंद्र का चलन है, जल का, तो इसलिए जलचंद्रस्य चलनम इव मिथ्या इव मिथ्या एव तप्तिर, तो तप्ति वास्तविक पुरुष में नहीं है फिर। इति अस्मत् पक्ष आगत, सिद्धांत कहता है कि ये तो हमारा बात आ गया, अर्थात मिथ्या केवल दुख, मिथ्या दुख का अनुभव करता है, इति आह सिद्धांत कहता है। भाष्य में परमार्थतस्तरहि नैव तप्यते इति आपतति इव शब्द प्रयोगात्, इसलिए परमार्थत तप्ति नहीं होता है कोई, मतलब पुरुष को कोई ताप नहीं होता है, और सिद्धांत कहता है कि इव शब्द प्रयोगात, आप ही तो कहे तप्यते इव, आप ही कहते हैं कि वास्तव नहीं होता है ताप, तप्य तो जैसा लगता है, तो पारमार्थिक नहीं है, पारमार्थिक नहीं है तो ये तो हमारा मत ही है। आगे टीका में इव शब्द मात्रेण कथम मिथ्या तप्ति अवगम इति चेत। अच्छा आज यहाँ रहने देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं कृष्णं वदनाय।